شب بخیر کوچولو. به خدا، خدای مهربون. سلام به همه شما کوچولوهای گل و مهربون خدا. سلام به شما که میخواید فردا که 23 روز ماه مبارک رمضانه همراهی بزرگترا صبح زود بیدار بشین، سحری بخورین و روزه بگیرین. البته شما که خیلی کوچولویی میتونین روزه کله گنجشکی بگیرین، درست مثل نهال کوچولوی قصه امشبمون. خیلی خوب، آماده بشین که قصه رو بشنویم. اسم قصه امشبمونم هست دلشوره‌های نهال کوچولو. نهال کوچولو 6 سالش بود. تا حالا روزه نگرفته بود، ولی خب خیلی دلش میخواست مثل مامان و باباش که سال پیش تمام روزه هاشونو گرفته بودن اونم روزه بگیره و اونجور که مادر بزرگ بهش گفته بود به خدای خوب و مهربون نزدیکتر بشه. ماه رمضان که از راه رسید، مامان نهال کوچولو گفت که اونم میتونه همراه بقیه سحر از خواب بیدار بشه، سحریشو بخوره، نماز صبحشو بخونه و بله دیگه روزش در واقع پیش خدا خیلی قبوله. نهال کوچولو که از این حرف مامانش خیلی خوشحال شده بود گفت: مامانی، به نظر شما من راستی راستی میتونم روزه بگیرم؟ آخه تا حالا نشده که من از صبح تا شب هیچی نخورم و گرسنه بمونم. اگه قش کنم چی؟ مادر لبخندی زد، دستی به سر دختر کوچولوش کشید و گفت: نگران نباش عزیزم، شما الان لازم نیست مثل من و بابایی روزه کامل بگیری. شما میتونی روزه کله گنجشکی بگیری، یعنی صبح زود سحری بخوری، وقت اذان ظهر نهار، شبم که شد با ما افطار کنی. نهال کوچولو با خوشحالی گفت: وای، این خیلی عالیه. مامان نهال سری تکون داد و گفت: بعدشم همیشه یادت باشه که روزه داری یعنی تمرین صبر و تحمل. یعنی اگه ما تا همین امروز حتی 1 ساعتم طاقت تحمل کردن گرسنگی رو نداشتیم، از حالا به بعد باید تمرین بکنیم که طاقتمون رو بیشتر کنیم. اصلا ما برای همین روزه میگیریم دیگه، برای اینکه صبوری رو تمرین کنیم. نهال کوچولوی قصه ما که دیگه دلشوره‌ای نداشت که ممکنه به خاطر روزه داری گرسنه بمونه و از شدت گرسنگی قش کنه، رو کرد به مادر و گفت: ممنون مامان جون. حالا میشه ازتون خواهش بکنم که فردا صبح وقت سحر حتما منو بیدار کنین؟ نکنی یه وقت خواب بمونم و نتونم روزه کله گنجشکی بگیرم؟ مادر لبخندی زد و گفت: نهال جون، اینقدر دلشوره نداشته باش، مطمئن باش که بیدارت میکنیم. حالا زودی برو بگیر بخواب تا سحر بتونی راحت از خواب بیدار بشی. گلای قشنگم، عزیزای دلبندم، انشالله شما هم مثل نهال کوچولوی قصه ما دختر خوب و گلی هستین و به حرف بزرگا گوش میدیم. شما هم دوست دارین که روزه کله گنجشکی بگیریم؟ بله، خیلی خوبه بچه ها. سحری میخورین، نهارتونم میخورین، البته تنهایی. افطارم با خانواده میشین و مثل شام بله غذا میخورین. نوش جونتون باشه. فکر میکنم حالا شما هم کم کم باید آماده بشین برای خوابیدن تا فردا صبح خیلی زود برای خوردن سحری و خوندن نماز صبح بیدار بشین. دخترای گلم که حتما چادر خوشگلی دارن و جا نماز قشنگ، آقا پسرام همینطور، فرقی نمی کنه. انشالله موقع خوندن نماز برای هم دعا بکنیم و به خصوص شما گلگلیا برای دوستاتون، برای عزیزانتون، برای همه بچه های زمین دعا بکنیم که هیچ کس بیمار نشه و اگرم شد زود خوب بشه. راستی نماز و روزه هاتونم قبول باشه انشالله. خب برای ما هم دعا کنین. قربون دعا کردنتون برم. دیگه وقت خوابه، بخوابین تا سحر بتون راحت تر بیدار بشین. خدا نگهدار همگی شما.